Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sa'idu billah tu'licul leyle fin nehari ve tu'licul nehari fin leyle ve tuhricul hayy. Ve tuhricul hayye minel meyyite ve tuhricul meyyite minel hayy ve tarzuk. Ve tarzuk men teşâhu bi gayri hisab. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerimiz, geçen dersimizde de beyan ettiğimiz üzere bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te fırsatlar var, ganimetler var. Çok istifadeler var. Edebilenlere ne mutlu. Gecelerimizin, günlerimizin saatleri keskin kılıç gibi kesiyor. Bizi ahirete sevk ediyor. Hepimiz ölüme doğru, ahirete doğru, kabir alemine doğru sürüklenmekteyiz. Elimizden de bir şey gelmiyor. Kalalım desek kalamıyoruz, gidelim desek gidemiyoruz. Aciz, güçsüz, imkansız bir halde Rabbimiz Kadir-i Mutlak Teala'nın tasarrufları altındayız. Hala kendinde bir şey olduğunu düşünen, yani yaparım, ederim, giderim. İşte ileride namazlarımı kılarım. Efendim, daha gencim, sağlıklıyım işte. Yaşlanınca zaten sağa sola çıkamam, bir yere gidemem. Otururum, ibadet yaparım falan diye. Hesap yapanlar ne kadar enayidir. Çoklarına İstedikleri fırsatlar verilmemiştir. Helekel müsevvifun. Sevfeciler helak oldu. Ne demek? Sevfenetubu yakında tevbe ederiz. Sevfenezkuru yakında zikrederiz. Sevfeneşkuru yakında şükrederiz. Ya şu anda benim işte gençliğim var. Efendim eğlenecek kuvvetim var, imkanım var, param var diye millet nasıl oyalanıyor, boyalanıyor. Yani ne fuzuli işlerle şu ömür sermayesi tüketiliyor. Ondan sonra cehenneme girince de hiç dönüşü olmayan bir yola girilmiş oluyor. Estaizu billahi ve hum yastarihune fiha. Onlar cehennemde feryat edecekler. İmdat diyecekler. Medet talep edecekler. Yani ya Rabbi tut elimizden. Biz mahvolduk. Bizim hiçbir hayrımız yok. Biz artık bundan sonra ebediyen ne rahatlık göreceğiz, ne ferahlık göreceğiz, ne bir yudum su içeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Biraz oruç tutuyorsunuz da bugünler serin, ben size başından Allah'ın izniyle söz vermiştim. Demiştim serin olur. Mübarek ayın evveli rahmet olur demiştim ama hadis-i şeriflere göre. Tabii her yer böyle serin değil. 40-50 derece sıcakta da tutanlar var. Şimdi de insanlar çok zor işlerde çalışanlar var. Fırında ateşin başında çalışan var. Körükçüler var. Efendim, birçok işler sıcak ortamlarda yani icra ediliyor. Şimdi susuz kalmayı anladınız mı? Bir yudum suyun ne kadar önemli olduğunu anladınız mı? Açlık bunun bir gün, iki gün, üç gün, beş gün değil. Cehennem burası. Binlerce sene yansan bir yudum su yok. Nasıl yaşayacak bu adam? Nasıl yaşayacak? Adamı su yaşatmıyor ki, Allah-u Teala yaşatıyor. Su içen yemek yiyeni de öldürüyor. Aç duran da yaşatabilir. Onun için la yemutu fiyâ ve la yahya. Cehenneme giren ne ölebilecek ne dirilebilecek. Hayat dediğin insan bir nefes alır. Bir sağına bakar, soluna bakar. Bir yatar kalkar. Ölüm dediğin, hani öleyim de kurtulayım. Ama bu cehennemde nerede? Ne ölmek var, ne yaşamak var. Can boğaza gelmiş, dayanmış. Ne içeri giriyor, bir nefes alabilesin. Ne dışarı çıkarıyor, çıkıyor, ölüp kurtulabilesin. Böyle bir durumda insan, hele ki kafir ölürse, imanını da kurtaramazsa, ebedi kalmak durumu var. Niye alıyorsun bu belayı başına? Niye tercih ediyorsun bu durumu? Niye tercih ediyorsun? İçki içmeden duramıyorum. Kumar oynamadan edemiyorum. Zina yapmamış efendim kendimi zapt edemiyorum. Ondan sonra faiz yemeden efendim geçinemiyorum işte. Bütün haramlara bulaşmadan duramıyorum diyorsun. Ya sen şimdi bunun arkasını düşünüyor musun? Burası bir anda bitti. Bu görmüyor musun ya? Dünyanın kuruluşundan bu yana 7000 senelik bir, yani insanlık alemi için konuşuyorum. Dünya Adem Aleyhisselam'da binlerce sene evvel yaratıldı da, insanın yaratılışından beri, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından beri, şu insanların ikide bir kazılarda, arkeolojik kazılarda şehirler çıkıyor. Eski şehirler çıkıyor, eski medeniyetler çıkıyor. Yerin diplerini oymuşlar, efendim, mağaraları oymuşlar. İşte efendim bir bakıyorsun, bir şehir üstte gözüküyor. Geçen nerede çıktı bu? Efendim bir şehir altta çıkıyor. O Nevşehir taraflarında falan da çok var. Dipte şehirler. Ne medeniyetler. Efendim. Neler yaşanmış neler. Mevla hep bunları Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Ve keme helekna minel kurun min ba'di Nuh. Nuh'un ardından nice karınları, yani asırlar ahalisini helak ettik. Nuh Aleyhisselam'a kadar hep Müslümandı. Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti çok kafirlik etti. Ondan sonra gelenlerde, Nuh Aleyhisselam'dan sonra da yine onun oğullarından hep Müslümanlar geldi ama yine şeytan durmaz. İmtihandır. İnsanda da bir nefis var. O da gemiyi içten deldirmeye çalışıyor. Şeytan dışarıdan ve böylece herkes kafasına göre bir put buluyor. Bir şey bulamazsa ineğe tapıyor. Bir şey bulamazsa maymuna tapıyor. Fareye tapan var ya. Mevla halbuki akıl vermiş, fikir vermiş. Şimdi zerre kadar aklı olan, şu Kur'an-ı Kerim'in hak olduğunu, şunun ayetlerinin efendim insana hitap ettiğini, ebedi ahireti bildirdiğini anlamaz mı ya? Bakan yok. Ancak felsefe, ancak mantık, ancak efendim aklıma şöyle yatmaz, böyle kalkmaz. Şu bulduğun ilmi Kur'ani, ne lazım ilmi Yunani? Yani Kur'an ilmi var iken Yunan ilmiyle ne işin var? Ve bugün ilahiyatçı geçiren, din adına konuştuğunu söyleyen adamların çoğu şimdi Ramazan'dır, televizyonlarda kim bilir neler var. Vaktim yok, bakmaya takip etmez zaten. Baksam şeylerim bozuluyor. Ehli sünnet dışı. Adem Aleyhisselam babası var diyen adamı da dinliyorlar. Efendim Meryem validemize çift cinsiyet var diyen Mehmet okuyan bir de Beyaz TV'ye bir de çıkarıyorlar. Müştediler. Bilmiyorum. Evvelce de çıkarıyorlar. Yani mucizeleri inkar eden, Kur'an'ı inkar eden adamları da hoca diye ayet okuyor diye çıkarıyorlar. Zaten bu İslami geçinen yani kanallar fesadı, ifsadını şarkı türkü kanalları, solcu kanalları yapmıyor. Bize bizden olur her ne olursa. Hep içimizdekiler yok hacıdır, hocadır, hacıdır, hafızdır diye önüne geleni araştırmadan etmeden ya araştıracak kurum, sorulacak kurum neresi? Diyanet. Efeke ve idel milhü fesed. Tuz da bozulunca eti neyle koruyacaksın? Tuz da bozuldu. Oradan da yanlış yanlış fetvalar geliyor. Allah bu milletin hali acısın. Meclis komisyonu da derdine düşmüş. İşte böyle şeyler oluyor. Efendim Diyanet buna yeterli olmuyor diye meclis komisyonu da evvelsi gün işte rapor çıktı. Yani önüne gelen hocayım diye çıkıyor. Önüne gelen ayet hadis okuyor. Fakat manayı yanlış mı veriyor? Uydurma rivayet mi yapıyor? Şey, din istismarı mı yapıyor? Herkes ben şeyhim, mehdiyim, bilmem neyim diye iddialar mı yapıyor? Daha şu yakın zamana kadar şu FETÖ'nün ne kadar sabuk olduğunu anlatamadık ya. Senelerce anlattık, kimse dinlemedi. Dertleri din değil, dertleri siyaset. Dertleri din olsaydı. Şimdi İhsan Eli Açık'ın o gezicilerin başı var ya. Ne namaz var diyor, ne farzı var diyor, ne cezası var diyor, ne kazası var diyor. Bugün çıkmış Halk TV'ye. Allah Allah Allah Allah. Ya Rabbi nurumuzu alma ya Rabbi. Bizi helak etme ya Rabbi. Yani insan gündüz gündüz görse korkudan düşer. Böyle bir Mevla Teala hal vermiş. İnkar edenlerin memeletini alıyor ya. Bizim Anadolu Rabbiyesinin silinmiş derler. Yani böyle bir durumu var. E şimdi bu adam siyaset bakımından hükümetten yana olsaydı namazın farzı yok, cezası yok, kazası yok deseydi bile bu İslami geçinen kanallar bunu çıkarır mıydı? Bal gibi de çıkarırdı. Çünkü onların derdi namazın kazası yok diyerekten dinden çıkmak veyahut namazın cezası yok diyerek Meryem suresinin ayetini inkar etmekten dolayı kızmıyorlar ki. Allah için gazaplanacak içlerinde bir mekanizma çalışmıyor yani. Hubbu fillah, buzu lillah. Yani Allah yolunda sevmek, Allah için buğz etmek. Allah'ın dinine hizmet edenleri Allah için sevmek, Allah'ın dinini yıkmaya çalışanları Allah için sevmemek. Böyle bir mefhum gelişmemiş ki bizim Müslüman takımında. E şimdi adam gezicilik yaptı, bilmem necilik yaptı. Hükümet de ters düştü diye onu kanallarına çıkartmıyorlar. Tamam doğrudur, özgürsünüz. İsteyen istediğini çıkartmaz. Ben ona bir şey demiyorum. Böyle adam çıkartılır mı zaten? Satıraydan çıkmış. Ama Mehmet Okuyan nasıl çıkıyorsun kanallarınıza? Mehmet Okuyan'ın dediği şeyden aşağı mı? İhsan Eli Açık'tan. Fazlası var aşağısı yok. Ne dedi? Meryem Valide dedi mucize yok ki dedi babası çocuk olmuş. Nerede dedi babası çocuk olacak? Onda dedi erkek hormonu da var kendi içine çiftleşti dedi. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in inne mesela İsa indallahi ke mesela Adem. İsa'nın durumu Adem'in haline benzer. Halakumu turab, Adem'i topraktan yarattı. Sümme kâle lehu kun feyekun. Toprağa dedi insan ol. Toprak hemen insan oluverdi. Bu Adem babamız hakkında. E şimdi bir ayet iki tarafı da çökertiyor. Zaten dünür mü ne olmuşlar. Biri Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığını söyleyerek İslam oğlu gibi yani Adem Aleyhisselam'ın babası var diyeni İslam aleminde bir kişi tımarhaneye bile göndermez. Çünkü der ki tımarhane de tımar etmez, ıslah etmez, bağlasan durmaz. Hiçbir hapı ve çaresi de yok. Hiçbir yani uyuşturucu ile falan da efendim sakinleştiremez. Adem Aleyhisselam'ın babası var diye. Bu ayetten ama İslamoğlu'nun dünya kadar hala seveni dinleyeni ve bürokrasi adamı var. Anladın mı? Meclisi adamları var. He mecliste. Benim bir tane adamım yok. Şey adamın Laz'ın dediğine döneceğim yani yakında. Gitti ayıyı vurdu ya. Av sezonu değilmiş bilmem ne. Ondan sonra Laz'ı aldılar mahkemeye. Ayının hakkını savunuyorlar. Tabii savunurlar. Hayvan hakları da var. Savunulacak tabii falan filan. Neyse. E buna ceza çıktı bilmem neyse. E bu dedi. Ya dedi ben dedi Allah'ın dağında efendim bana saldıracaktı. Ve neyse canım zor kurtardı. Ben ayıyı vurdum. Sen şimdi dedi bana nasıl ceza veriyorsun? Veririz dediler. Neye göre veriyorsun dedi. Kanuna göre de. Nerede kanun var? E dedi bak şöyle şu maddeyi okudular. Allah. Kim yapmış dedi bu kanunu? Dedi milletvekilleri. Nerede duruyor onlar dedi. Mecliste. Meclislerde dedi. Ankara'da. Dedi şimdi dedi. O dedi mecliste dedi. Ayıyı koruyan, kanunlar yapan adamlar var da. Ayının orada dedi adamları var da. Beni orada koruyan adamım yoksa dedi. Öldürün beni dedi ya. Açtı göğsünü. Dedi ne ayıyı öldürüyorum ki dedi. Beni öldürün gitsin dedi bu iş. Yani İslamoğlu'nun mecliste adamları var da, Mehmet Okuyan'ın taraftarları var da, ehli sünneti müdafaa eden bir insanın başına bir iş gelse, benim başıma neler geldiğini bir tane müdafaa eden olmadı. Ziyarete gelen bile olmadı, kaçamak gizli. Halbuki herkes resmen de gelebilirdi. Bir tane ziyarete bile gelen olmadı. Çünkü dertleri din değil, dertleri ehl-i sünnet değil, dertleri Kur'an şeriat değil, değil, değil. Anlatamıyorum size. Yani adam hükümetin bir şeyini eleştirebilir yani. Bu adam asla çıkamaz hiçbir kanala. Misal. Ama sen eğer kalkıp da efendim ona buna yağcılık edersen, bakana takana bürokrata, her yerde dolaşırsın. Her gün birisine davet eder. Ama bu adam yanlış konuşuyor. Bu diyor İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratıldığını inkar ediyor. Cık, o da bir görüştür. Lan nasıl görüş? Kafirlikte görüş olur. Kafirim de çık için içinden, ben de sana diyeyim, o da bir görüştür. Müslümanlıkta böyle bir görüş yok. Nasıl Müslüman olacaksın? Allah bunu yapamaz diyorsun. Kadir değil diyorsun. Allah mucize yapmaktan aciz diyorsun. Haşa. Biz peygamberin mucizesini kabul ediyoruz. Evliyanın kerametini kabul ediyoruz. Bu Allah'ın kudret sıfatını kabul etmiyor. Yani düşünebiliyor musun? Zaten peygamberde, evliyada kudret sıfatı manasında yaratmak yok. O ayrı bir şey. Yine Allah'ın yaratması devrededir. Tezahürü velinin elinde oluyor, nebinin elinde oluyor. Ama sen Allah'ın sıfatı. Aziz bayındır. Yine bilmiyorum, belki de çağırıyorlardır kanallara şuraya buraya. Adam Allah bilmez dedi ya. İlahiyatçı bilmem ne yazar. Bu senelerce İstanbul Müftülüğü'nde fetvalara bu cevap verdi. Senelerce. Fetva dairesi bilmem başkanı mı neydi bu? 5-10 sene evvel. Ve bu adam telefonda sesi var işte. Yani Allah ne bilsin diyor senin kimden evleneceğini diyor. Yani Allah'ın kudretini inkar edenler, ilim sıfatını inkar edenler, yüce Rabbimize hakaret edenler. Ya bunu sen ateist, mateist, gavur, ne diyorsun, karikatür, marikatür yaptı diye sen ne vuruyorsun Fransız'ın gavuruyla, İngiliz'in gavuruyla. İçimizde burada ilahiyatçılar Allah'ın kudretini resmen milletin önünde Ramazan gününde inkar ediyorlar. Çıt yok. Çünkü neden? Dertleri din değil. Diyanetin derdi din değildi. Hükümet ne yapsın? Diyanetin derdi din olsa bu yanlışlıkları konuşanları bir reddiye yapar. Nerede duyduk böyle bir reddiye? Hiç. Çünkü kendileri reddiye yapılacak hale geldi hatta. Mevlid'i Nisan'a çeviriyorlar. E şimdi onun için yani bizim derdimiz din olsa, Allah'ın dinini muhafaza diye bir gayemiz olsa, hedefimiz olsa, benim aleyhimeymiş, değilmiş, hiç mühim değil ki. Ben bir adam ehl-i sünnet olsa, benim aleyhime neler konsa, ben onunla uğraşmıyorum. Hiç de reddiye yapmıyorum şahsen. Çünkü neden? E çünkü adam beni sevmeyebilir. Ben sevmek iman şartı değil. Ehl-i sünnet itikadında olsun, bir milleti zehirlemesin, birinin dinden imandan etmesin yani. Benim derdim o. Ama bakıyorum, benim hassasiyetimde pek adam göremiyorum. Adam diyor ki kurum ve kuruluş, şahıs, kim olursa. Adam diyor ki ben deniyorsun, itikadı ne olursa olsun. Milletimi zehirlemiş, ona mı tecavüz etmiş, öbürünün parasını mı yemiş, bilmiyorum. E ben de niye? Bana hürmeti var, bana hocam diyor. Ya sana hocam demekten adam Müslüman mı oluyor kardeşim? Orada Allah'ın kudretini inkar ediyor, öbürü ilmini inkar ediyor, öbürü ahitlerini inkar ediyor. Bu ne olacak? Millet böyle bir cehalet ve gaflet ve dalalet içerisinde Ramazanları, bayramları cehalet kadar büyük karanlık bile değil. Zulümat. Bazuha fevka bazı. Karanlıklar içerisinde. Bir karanlık öbürünün fevkinde. Öbürü öbürünün üstüne çullanmış vaziyette. İde ahraca etmehu lem yeket yaraha. Mevla buraya elini çıkartsa elini göremeyecek. Zifiri karanlık buyuruyor. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde. Nur suresinin adı da üstünde yani. Nursuzlardan bahseden bir sure de onun için. وَمَنْ لَمَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Tabi Allah nuru semavat vel ard. Allah göklerin yerlerin nurudur. Yani nurlandırıcısıdır. Yani güneşi, ayı, ışığını, ziyasını yaratandır. Anlamında da geçiyor. Ondan Nur suresi deniyor ama Allah kime nur vermediyse onun için asla bir nur yoktur buyuruluyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki nur Kur'an'dan alınır. Nur Mevla'dan alınır. Nur sünnetten, ehli sünnetten alınır. Herkesin kendi kafasına gittiği, kendini müştehit zannettiği, ecelü men fil arzların, yeryüzünün en cahillerinin nutuk attığı, ahkam kestiği bir dönemde yaşamak beni o kadar rahatsız ediyor ki. O kadar rahatsız ediyor. Yani eskiden de tabii sapık fırkalar türedi, mutezilesiydi, şuydu, buydu, cebriyesiydi, kaderiyesiydi, mürciyesiydi ama adam yine bir disiplin içerisinde bir kavait yani prensipler diyorsunuz Türkçe'de. Kaide yani o da gavurca da Türkçe'yi bulamadınız bu zaten. Ya Arapça, Osmanlıca, gavurcaya geçiyorsunuz. Efendim kavait, kaideler muvaciyesinde insanlar bir iş yaparlardı. Yani keşraf sahibi de, Zemekşeri de, Mutezile'den de ama adam sabaha kadar da Kabe'de ibadet yapardı. Allame-i Cihan'dı. Ama konuşacağın bir müştereklerin vardı. Konuşacağın, karşına alıp muhatap olacağın konuşacağın müştereklerin vardı. Sen efendim, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen adamdan ne konuşacaksın? İsa Aleyhisselam annesi çift cinsiyet vardı diyen Mehmet okuyandan ne konuşacaksın? Bu adamlara getirip millete dinlettiriyorlar ya. Hükümetten korkarlar, Allah'tan korkmazlar. Niye? Hükümetin aleyhine konuşan bir adam olsa konuşturmuyorlar kanallarında. Demek ki hükümetten korkuyorlar. Doğrudur. Konuşturmasın zaten. Ben de konuşturmam. Misal yani niye konuşturayım hükümetin aleyhine konuşan adamı? Ayrı bir şey. Peki hükümetten çekiniyorsun da Allah'tan niye korkmuyorsun? Bu adam Allah'ın ayetini inkar ediyor. Nasıl bu milleti Ramazan günü zehir ediyorsun sen? Beyaz TV, siyah TV, gri TV, o efendim renkten renge TV'ler var. Ne işiniz var sizin ya? Siz ne derttesiniz ya? Allah var ya Celle Celaluhu. Öyle bir gazaplanır ki Allah düzenlerinizi bozabilir. Allah ıslah ettiklerinizi ifsad edebilir. Allah çok korktuğunuz, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretlerinizi alt üst edebilir. Bak ben söylüyorum. Ehl-i sünnet dışı adamları bile bile kasten ve mahsusen biz bu kadar ilanlar atlarını vererek yaptığımız halde ki bunları biliyorsunuz. Hala bu adamın işte efendim arkası var, önü var, adamı var, tanıyanı var, hatırı var, gönülü var diyerek Allah'ın hatırını, İslam'ın hatırını saymayıp bu Kur'an'ı inkar eden, mucizeleri inkar eden adamları konuşturanlara söylüyorum. Vallahi'l azim billahi'l kerim bu düzenleriniz yakında bozulacak. Bu düzenleriniz çok yakında bozulacak. Dünyada bozulacak. Ahirette zaten bozulacak. Ahirette televizyon mu kuracaksın? Dünyada bozulacak. Bak tevbe edin. Bak istiğfar edin. Ben beni konuşturun çağırın demiyorum. Çağırsanız da gidemem. Vaktim yok. Hastayım zaten. Şekerim 55'te düşmüş. Makine yanımda isterseniz gösteririm. Hep 2 saat evvel 55'e düşmüş. Ben can çekişiyorum. Zor canımı kurtardım da geldim. Şurada bir iki kelime konuşuyorum. Ağır hasta vaziyetteyim yani. Ben ne işim var yani ben? Para mı alıyorum oraya buraya gideceğim televizyona? Ben Allah için konuştum. FETÖ işinde de anlamadınız. Şimdi bunları söyleyeyim anlamıyorsunuz. Şia hakkında konuşuyorum anlamıyorsunuz. İslamoğlu anlamıyorsunuz. Kazık yemeden anlamıyorsunuz. Bela gelmeden anlamıyorsunuz. İlla kafamıza bomba mı yağacak? Etrafımız ateş çemberi. Savaş bütün etrafımıza sardı. İçimize atlamak üzere. NATO bile PKK ile PYD ile birleşiyor. NATO. Bırak Amerika'yı. Amerika zaten PYD'ciydi. Şimdi NATO da girdi işin içine. Türkiye'yi adam yerine koyup da Rakka operasyonunda bile almıyorlar. Ve PKK, PYD çapulcu teröristleriyle iş tutuyorlar. Bunlar hayır alamet değil. Birkaç kuruşluk İsrail orada füze denemesi, balistik bilmem ne, füze denemesi yapıyor. 200 milyon Arap'ın ortasında 12 milyon var mıdır yok mudur belli değil. Adamlar meydan okuyor. Çünkü neden? Adam muharref de olsa, değiştirilmiş de olsa, aslı astarı bozulmuş da olsa bir Tevrat şeriatım var diyor benim. Bir cumartesi, bir cumartesine tazim etmem lazım diyor. Bizde cuma mı kalmış ya? Bizde cuma mı kalmış? Cuma günü iş günü ya. Millet işten çıkıp namaza yetişemiyor. Güya Müslümanız. Cuma günü iş günü. Cuma saati iş günü ya. Bari saati bir saat evvelden bir saat sonradan tatil et de. Adam abdestini güzel alsın da geri dönsün işe yetişsin. Bir saat tatil bile ilaveten yok. Adamın öğlen yemeği tatilinde onu da cumayı da orada kaynat diyor. Böyle işten mi var ya? Böyle Müslümanlık mı var? Nereden çıkartıyorsun? Ama adam ne yapıyor? Trump'ın damadı mı neymiş? Yahudiymiş. Adam orada o uçağa binmemesi lazım. Hiç bilmem ne. Şabat günü yani cumartesi. Özel hahamdan izin alıyor. Ya yani tamam böyle bir şey dinde olmaz. Hiçbir hoca adama özel sen bugün oruç tutamazsın diye izin veremez. Seferiysen kim olursa onu tutamazsın. Seferi değilsen padişahın damadı olsan efendim tutacaksın. İslam'da böyle bir şey yok tabii ki ruhbanlık gibi türler. Ama misal Trump'ın damadı kalkıyor oradan haham başlığından izin istiyor. Diyor ki benim bugün cumartesi uçağa binmemem lazım ama siz diyor ben uçağa diyor efendim binersem diyor ben buna diyor İşte göya Allah adına işte hahamlar ittehadü ahbarahum ve ruhbanahum erbabe min dunillahi el-Mesih ibn Meryem. Allah'a bırakmışlar hahamlarını, papazlarını Rab edindiler diyor ya ayet-i kerime. İşte o da Allah adına yani haham onu affedebiliyor. İşte kilise papazları günah çıkartıyorlar ya. Hani nasıl Allah adına nasıl adam affediyorsun falan. Ayet-i kerimelerin hepsi meydanda zaten çıkmış. Ama adam orada değiştirilmiş, uydurulmuş, batıl dinine bile bir saygı duyuyor. Saygı, saygı, saygı. Oradan bile adamda bir ciddiyet oluşuyor. Ve bu ciddiyetten dolayı 200 milyon Arap'ın, 2 milyar Müslüman'ın dünyada İsrail kadar hükmü yok. Ya 2 milyar Hristiyan'ın da yok. O da ayrı bir hava. Çünkü onlar da dinlerini, yani muharref de olsa muharrefe de uymuyor Hristiyanlar. O da gitmiş. Ama bakıyorsun en şeriatçı kendine göre devlet, en sıkı efendim şeriat kendi kitaplarının yani gökten indiği tabii sabit ama içindeki hükümler değiştirilmiş olan Tevrat şeriatı. Bir şeriatçı devlet şu anda dünyada var dersen nereye gösteriyorsun? İsrail'i gösteriyorsun. Çünkü şeriat kanunlar efendim mecmuasıdır. Kendi kitabına göre kanunlar en çok orası dayanıyor. Şimdi batılda bile olsa samimiyetin ve ciddiyetin nesi var? Bir karşılığı var. Yani bir insan ciddi olursa, samimi olursa bir işinde bir yerde bir şekilde başarıya ulaşıyor. Tamam ahirette cennete gidemez şu bu ama dünyada bazı yerlere varıyor yani. Ciddi adamlar, gavur da olsalar. Niye? Adam çalışıyor, iş yapıyor. Senin benim gibi yan gelip yatmıyor. Sen Kur'an'a bakmıyorsun, sünnete bakmıyorsun, ehli sünnete bakmıyorsun. Ehli sünnet Kur'an'da yok diyorsun bir de. Hadisler zaten uydurma diyorsun. Ondan sonra Kur'an'da işine geldiğine göre yorumluyorsun. Yok mu Meryem validemizin erkeklik şeyi var, yok bilmem ne. Adem Aşem babası var ve bu adamlara prim veriyorsunuz. Bu adamları televizyonlarınızda konuşturuyorsunuz. Her yerde adam yerine koyup masalarda bunlara ismine yer, koltuk, sandalye, davet ayırıyorsunuz. Ondan sonra Allah bana niye itibar etmiyor? Sen Allah'ın dinine itibar ediyor musun? Allah sana itibar etsin ya. Sen Allah'a hürmet ediyor musun? Allah sana değer versin ya. Korunmuşluk versin. Hürmet dokunulmazlık demek Arapçanın karşılığı. Allah sana dokunulmazlık verir mi? Kafana bomba yatırır. Çünkü neden? Adam orada Yahudi Hristiyan cennete girecek dedi. Senelerce Müslüman kızı Hristiyanlarla evlendirdi. Bu FETÖ. Bu kadar anlattık, dinlettik. Bunların dizileri, kitapları, gazeteleri. Her şeyi anlattık, anlattık. Adam dedi ki bizden iyi geçiniyorlar. Bunların gücü var, kuvveti var. Bize ne? Biz de bunlardan yararlanıyoruz. Dediler. Gördün yararlanma. Ya hesaplar ahirete kalmadan dünyada patlıyor ya. Dünyada patlıyor zaten. Yine Allah bizi seviyor da dünyada patlatıyor. Ya bu işleri göstermezse insan ahirette çıksa hepiniz cehenneme bakalım. Hepiniz diyalogçusunuz buyursam öyle. Hiç olmazsa şimdi biraz tövbe imkanı var da biraz pahalıya patladı vatan millet için ama ya kardeşim dinleyin diyoruz size ya. Dinleyin. Sonra kabirde inlemeyin. İnlemeyin, zır zır etmeyin. وَمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Ondan sonra girdin cehenneme. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ya Rabbi kurtar, ya Rabbi kurtar. Çok zor bir şey bu cehenneme gibi. Ne olacak? رَبَّنَا اَخْرِجِنَا. Ey bizim Rabbimiz ne olur bizi çıkar. Nasıl çıkarayım sizi ya? Ben de karar verdim, hüküm verdim. Siz uyduruk kanunlarınızı uyguluyordunuz da ben ezeli kanunlarımı mı sizin hatırınız için terk edeceğim? Vaadime ve aidime hulfedeceğim. Ben ne buyurdum? Ben buyurdum ki وَلَزْنَ كَفَرُوا وَكَزَّبُوا بِعَيَاتِنَا. İnkar edenler, ayetlerimize yalan sayanlar, Kur'an'ımızı inkar edenler, işte ilahiyatçılar, işte televizyonlarda, İslami kanallarda ayetleri yalan sayıyor. Topraktan yaratılmadı diyor. Öbürü efendim öyle mucize yok diyor. İbrahim Aleyhisselam 4 kuşun kafasını koparmış. Böyle bir şey yok diyor Mehmet okuyan. O kuşlar sonra canlanmış gelmiş. Ayet Bakara suresinin 4 satır. Ayet inkar ediyor. Şimdi bu adamlar millete din anlatacak. Vay hele git ya. Hahan başı tayı anlatır. Hiç olmazsa Kur'an'ın ayetlerini bu kadar kılıfıyla inkar etmez. Kur'an'ı toptan inkar eder iş biter. Bu geliyor. Ben de Müslümanım ya. Ben tefsir profesörüyüm. O Mustafa Üstlük denen. Anlattım ya video koydum size. Daha neler? Kur'an'daki hikayelerin, kıssaların çoğu öncekilerin masalları diyor. Daha da neler çıkıyor? Geçtikçe çıkıyor şimdi. Vurdukça ses geliyor. Yani Kur'an esatirul evvelin evvelkilerin paravraları diyor ya. Kur'an'daki kıssalara. Bu adam efendim tefsir profesörü ya. Ben Mevla buyuruyor. Ben demedim mi size ayetlerimi yalan sayanlar? Ulaka ashabun nar. Bunlar cehennemin devamlı adamlarıdır. Hüm fiyâ halidûn, onlar orada. Ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar. Ondan sonra girince de ya Rabbi bizi çıkar. Ne olacak? Ne'mel salihan gayrellezî kunnâ ne'mel. Dünyada yapar olduklarımızı yapmayacağız ya Rabbi. Anladık ki inkar kötü bir şey. Cahillik kötü bir şey. İçki, kumar, faiz, fuhuş kötü bir şey. Biz bütün haramları işledik, günahları işledik, belamızı bulduk. Belamızı bulduk. Onun için şimdilik biz onları yapmayacağız. Namaz kılmıyorduk, kılacağız. Oruç tutmuyorduk, tutacağız. Vaaz dinlemiyorduk, dinleyeceğiz. Alimleri dinlemiyorduk, dinleyeceğiz. Yaptıklarımızın dışında işler yapacağız. Çıkart bizi, ne olur. Hey gidi kardeşlerim. Vallahi hepimiz hakkında aynı tehlike var. Hiçbirimiz cennete gideceğimizi kesin bilmiyoruz. Cennete gidemeyince de cehennemden başka yer kalmıyor. Cehenneme girince de çıkart beni ya Rabbi diye bağırmaktan başka bir çare kalmıyor. Öyle gözü bakarak canlı canlı yanmak anlaşılır bir şey değil. Dünyada yaşanacak, tadılacak bir şey değil. Ve yani belki ufak tefek yanmış olanlar yanık azabından bir ufak bir şey bilirler. Ama neresi dünyanın ateşi, neresi cehennemin ateşi? 70 kere suya sokulmuş, çıkarılmış yani. 70 kere. Hala şu dünyadaki ateşe bile hiçbir demir dayanamıyor. Demir, demirleri eritiyor. Senin benim gibi zayıf insan. Neyimize güvenerek çıktık İslam'ın karşısına ya? Neyimize güvenerek Kur'an'ı sünneti bırakıyoruz, ehli sünneti terk ediyoruz. Kendi kafamıza göre takılıyoruz. Önüne geleni dinliyoruz. Ne tehlikeli alanlarda dolaşıyoruz ya. Mayınlı sahalarda patlayacak bir tarafımız. Dünya mayını patlasa ayağın kopar, kafan kopar, en nihayetinde şehit olursun. Bu itikadi bozuklukta olanların peşinde giderken bunlar bizim ya bir itikadımızdaki bir zaruri meseleyi inkar ettirirlerse bize. Benim de aklıma yattı ya. Doğru söylüyor bu profesör, bu doçent diyerekten imansız ölürsek biz ne yapacağız ya? Mevla ne cevap veriyor? Evelem nuammirkum ma tezekkeru fî men tezekkera. Ben size düşünüp doğru yola gelecek adamın, öğüt tutacak adamın, efendim vaaz dinleyip, ilim tahsil edip, zikir eline, ilim eline sorup, ayet hadis öğrenip, tevbe edeceği, namaza başlayacağı, doğru alimler bulacağı ve ahiretini kazanacağı kadar ömür vermedik mi biz size? Yani hanginiz diyebilirsin bana ömür vermedi ya? Bir ilmihal, bir ehl-i sünnet itikadını okuyup da bir abdest namaz yapacak kadar, belki bu gece ölüm geldi, belki yarın. Şu kadar vakit vermedi mi bize? Hangimize vermedi bu kadar ömür? Zaten vermediğini sormuyor ki. Çocukken öğlene azap yok ki. Buluğa eridikten bir gün iki günlük namaz kılıp da öğlene sen niye bir sene namaz kılmadın diye soran yok ki. Herkese verdiklerini soruyorlar. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Allah her cana ancak ne verdiyse onu sorar. Para vermediğine zekat mı soruyor? Sağlık vermediğine hac mı soruyor? Oruç mu soruyor? Sıhhat şartı var oruçta da. Peki size ömür vermedik mi? Verdik. Peki siz hiç duymadınız mı? Ahiret var, cennet var, cehennem var. İşte bu dünya hayatı kısadır. Bak ölüm gözünüzün önünde. Her gün en sevdiklerinizi alıyorum, gidiyor. Ben bu dünya ahiretimi nasıl kazanacağım? Hiç mi düşünmediniz? Ve ceakümün nezir? Size uyarıcı gelmedi mi? Uyarıcı peygamberler. Uyarıcı vaizler. Her zaman peygamber gelmez. Ben sizin bu kadar ayeti hadisi nereden okuyorum? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mişkat-ı Nübüvvet, Nübüvvet kandilinden almışım okuyorum. Size de peygamber geldi. Ve mâ arsalnâ min rasûlin illâ bi lisâni kavmi. Her elçiyi, Resulü, peygamberi kavminin diliyle gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tı, biz Türk'üz. Arapça anlamıyoruz. Kardeşim, onun Kur'an'ını size tercüme edip Türkçe'ye çevirenler gelmedi mi? Size Türkçe ananızın diliyle hitap edip doğruyu, hakkı, batılı söyleyenler gelmedi mi? Geldi. Geldi uyarıcı işte. Araplarda Hoca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmedi ki bu dönemdekiler. Herkes sahabe mi yani? O zaman uyarıcı bize geldi. Şu anda bir tahmin, bir genelge yayınlasa yarın şu paralarınız, 3 güne kadar şu paralarınız geçmeyecek. Yeni para çıkarttık deseler bu milletin aptalı, manyağı, salağı diyelim. Yani tımarhanelik, deli yani, raporlu. Bir kişide bile o eski para kalmaz. Çok nadir yani artık. Tamamen dünyadan soyutlanmış. Böyle. Hiçbir haber duymuyor. Çoluğu çocuğu isimsiz nesilsiz. Belki o duymaz. 3 gün içinde samimi söylüyorum 80 milyon insan anında bu duyuruyu anlar ve herkes parasını tebdil eder. Yeniye çevirir. Çünkü neden? Elimde kalmasın. 3 gün sonra bu para geçmeyecek. Bak şimdi. 3 gün, 2 gün içinde bir tahmin 80 milyona ulaşıyor daha. Neden? Çünkü para. Dünya. Param geçmezse ekmek alamam. Param geçmezse su alamam. Param geçmezse taksiye binemem. Hayat duruyor. Peki ben sana diyorum. Ahirette hayatın ebedi cehennem olacak. Sana uyarıcı gelmiş. Sana peygamber gelmiş. Ehl-i sünnete göre imanı düzelt. Sonra salih amel işte. Ömür keskin kılıç gibi kesiyor gidiyor. Her an şu saniye ben konuşurken ölebilirim ya. Bu kadar ipten telden tutan bir hayat. Bunun neyine güvenip de sen Allah'a karşı geliyorsun ya. Uyarıcı geldi sana kardeşim. Niye uyarılmıyorsun? Niye tesirlenmiyorsun? Niye etkilenmiyorsun? Desene ki sen ahirete inanmıyorsun. Çünkü dünyaya inanıyorsun. Hemen hükümet bir şey yapsa. İki gün daha af çıktı. Hemen verginizi %10'a indirdik. 90'ını siliyoruz. Ama iki günün içinde müracaat edin dese milyonlarca vergi borcu olan bir de bakıyorsun iki günde kuyruk olmuş. Nereden duydunuz hepiniz ya? Ama para dünya menfaati oldu mu hepsi duyuyor. Ama helal haram. Ayet hadis. İşine geleni duyuyor. İşte gelmeyen duymuyor. Fezûkû femâli zâlimîne min nasîr. Tadın azabı bakalım. Mevla böyle. Cehennemde. Zıbarın bakalım. Zalimlerin yardımcısı yok. Zalim kim? Zalim yersiz iş yapan, zulüm bir şeyi mahallenin gayrına koyan. Zalimsin tabii ya. Bu vakitleri sen ehl-i sünnet dışı sapıkları dinlemek için mi harcaman için verildi? Bu vakitleri sen namaz kılmayasın, terk edesin diye mi verildi? Bu vakitler sana zina edesin, içki içesin diye mi verildi? Zalimsin. Ömür sermayeni almışsın, götürmüşsün. Hani sermayeyi kediye yükledik hesabı. Dünyada yüklersin, ne oldu? İflas ettin, gittin, aç kaldın, dilencilik ettin, belediyenin çadırında bir şey yersin. Donmak üzereyken de alırlar seni zorla bile götürürler. Bir yerde ısıtırlar. Ecelin gelmediyse. Anladık. Ama ahirette ne yapacaksın kardeşim? Kim seni acıyacak da belediye çadırını alacak, ısıtacak? Kim seni efendim orada bir sıcak çorba içirecek ya? Açlıktan ölüyor diye sana müdahale edecek. Kim edecek yani? Zalimlerin yardımcısı yok. Ne demek zalimler? İşte ömür sermayesini, ebedi ahiretlerini efendim husrana uğratanlar. Hasirat dünya vel ahir. Dünyayı da kaybetti, ahirette kaybetti. Zaten dünya en büyük zenginlerimiz ve sağlıklılarımız ve meşhurlarımız için de an meselesi. Öldüğün anda kaybediyor. Dünya bitiyor zaten. Ama ahireti hiç kazanmadı ki zaten kaybetsin. ذَلْكَ وَالْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Bu aşikare zarar ziyandır Allah buyuruyor. Ben sizin zararınızı istemiyorum. Hiçbiriniz üvey kulum değilsiniz. Hepiniz öz kulumsunuz. Ben yarattım sizi Allah buyuruyor. Ne olur beni dinleyin. Bir kısa işte ara veriliyor. Ondan sonra inşallah Ramazan-ı Şerif'teki önemli bazı hususları anlatacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Şimdi ne dedik? Bize bir ömür sermayesi verildi. Yarın ahirette bunun hesabı sorulacak. Mahşerde 50 bin sene süren o zor günde sürecek, o zor günde güneş tavan boyu yakınımıza geldiğinde insana, Adem oğluna dört şey sual edilmeden ve cevabı tahsil edilmeden ayağı oynatılmayacak. La zûluka deme ibni Adem'e hatta üselâne erbâin. Bu dört şeyden biri de nedir? An ümrihi. Yani bazı rivayetlerde öyle geçiyor falan. Yani bir manada beş de olabiliyor ama genel manada ömrü soruluyor. Özel manada gençliği soruluyor. Bizden gençlik geçti. Ama çoğunuzun gençliğiniz var kardeşlerim. An ümrihi fîme efnav. Ömrünü nerede tükettin? Şarkı dinlemekte mi? Türkü dinlemekte mi? Satranç oynamakta mı? Tavla oynamakta mı? Efendim namazda mı, zikirde mi, ilimde mi, irfanda mı, ibadette mi? Nerede tükettin? Ve an şebabi fîme eblâhu. Gençliğini nerede çürüttüğü sorulacak. Şimdi güneş tavan boyu yakına geldi. Tavan boyu şu demek işte, tavan şuraya. 2 metre sonra tavan belki de 2 metre biliyor burası. Güneş buraya geldiğinde ya 4. kat semadan burayı yakıyor, kavuruyor. İnsan şu anda dünyada bile başı açık güneşin altında 5 dakika duramaz çölde ya. Beyin kanaması geçirir. Şuraya güneş tavan boyuna geldiği zaman burun altında ölmemek işte dünyada olsa anında erir de. İşte dedi mi sana ahirette? Ne ölür ne dirilir yani. Mevla öldürmüyor. Neden? İşte azap edecek. Ahirette çetin işler var. Şimdi Mevla soruyor. Ömrünü nerede harcadın? Gençliğini nerede çürüttün? Sen bunun cevabını vermeden seni kıpırdatmam buyuruyor. Tabi bunun yanında ammali malını soracak. Mimme kesebehu ve fime enfekah. Bu parayı nereden kazandın? Ve bu parayı nereye harcadın? Bunu soracak. Şimdi sen şu saatler senin ömür sermayelerin. Bundan sonra da ne kadar bir nefesin var onu da bilemiyorsun. O zaman olanı Allah yolunda harcaman lazım gelmiyor mu? Sen niye göre hesap yapıyorsun ki? Daha 100 sene var. Ben daha 20 yaşımdayım. Ben ömrümün ekseriyetini Allah yolunda harcarım. Ama neden sonra? 40'tan sonra. Sen böyle bir hesap yapılır mı? İnsan aleyhine bu kadar çalışır mı? Dolaşır mı ya? Neye göre 40? Neye göre 50? Çokları 40'ı göremeden, 30'u göremeden öldüler. Her gün, her saniye, şu konuştuğum anda bile ölüyorlar nice gençler. Gelin biz Kur'an'a dönelim, ibadete dönelim, sohbetlere dönelim. Ben sohbetlerim şimdi Ramazan'da az oluyor. Ama sahir vakitler 2 saat, 3 saat. Ne ilimler konuşuluyor, ne ayetler, ne hadisler konuşuluyor. Yani insan hidayet buluyor, namaza başlıyor. Efendim ne günahları terk ediyor. Yani ne insanlar ya. Hüngür hüngür ağlıyorlar adam geçen. Ben de şaşırdım yani. İcazete gitmiştim Cuma'da. Adam diyor ben diyor şarap şişesinin başından kalkmıyordum diyor. Gencecik çocuk. Bir tutam da sakal bırakmış şimdi. Kızılda bir sakalı var da. Senin diyor sohbetlerinden ben şimdi bu haldeyim. Şalvarı da var cübbesi de var. Bir tutam da sakalı var. Sizin çoğunuzdan sakalı büyük. Ben dedi şarap şişesinden kalkmıyordum dedi. Ben dedi ay yaştım dedi. Bu bana yani orada rastgele ulaşanlar. Çünkü ben çok insanlarla nasılsın vakit bulup duramıyorum. Başıma da uçuşuyorlar. Gittiğim yerlerde yani. O bakımdan da şey yapıyorum. Sohbetimi yapıp El Fatiha çıkıyorum. Çıkmak durumundayım yani. Takatım yetmez insanlar. Maşallah çok derdi de olan var. Seven de var vesaire. Şimdi bak bu gencecik kardeşimiz içkiyi şarabı bıraktı. Namaza başladı. Şalvar tüpe bile giymiş. Sakal da bir tutam yapmış. Şu anda ihlas üzere ibadet ediyor. Allah nazardan muhafaza olsun. Hemen o anda yanında bir genç daha vardı. O da dedi bizde çok hakkım var. Biz dedi namaz yapacağız bir şey bilmiyorduk dedi. Aynı anda yani. Bunlar böyle işte camiden çıkarken önüme düşenler. Yoksa ben anlatın bakayım hayat hikayenizi. Hangi sohbetten etkilendiniz bilmem ne. Mektup yazın siteye bilmem ne. Mesaj atın diye ne okumaya vaktim var. Ne böyle bir şey konuşmaya vaktim var. Allah görüyor biliyor herkesin ne yaptığını. Ama o hurafeciler, Meryem validemizin mucizesini Kur'an'da geçen mucizeyi inkar edenler, efendim Adem Aleyhisselam'ın babası var diyenler, ondan sonra Abdülaziz Bayındır gibi Allah ne bilir senin kimle evleneceğini, Allah'ın ilim sıfatını reddedenler, o Mustafa Öztürk gibi efendim böyle cihat mı olur bilmem ne o zaman Haçlı Seferi de kutsaldır, yok efendim Kur'an'daki hikayeler palavradır diyenler hurafeci olmuyor onlar. Bilim adamı, efendim, doçent, prof falan. Cübbeli ne anlatıyor? Ayet, hadis anlatıyor. Oluyor, hurafeci oluyor. Çünkü bunların, bunu böyle konuşanların, bu ölçüyü ortaya koyanların dini imanı yok. Ayet, hadise inanmıyor ki adam. Ayet, hadisi doğru okunca hurafe oluyor. Ayet hadisi inkar edince ne aydın profesör ya. Ha şöyle ya ağzından bal akıyor. Senin dilini yiyeyim ya. Bu Kur'an bu zamanda olmaz diyor işte. Bak aydın oluyor. Anladın mı? Ya ben bunların efendim solcu, komünist, ateist kanallara çıkmasına şaşmam. Ama şu anda bunlar belediyelerin sponsorlukları olan İslami geçinen, Müslüman sahipleri namaz abdesti geçinen, karıları başörtülü olanların kanallarında çıkıyor. Ben nereye gideyim? Nereye gideyim? Cehenneme gitmeyeyim de nereye gidersem gideyim. Ayrı dava. Ama bu gidişat iyiye gitmiyor. Efendim siyasetin, partizanlığın, maddi menfaatlerin, hırsların ve ihtirasların bu kadar öne geçip de Kur'an hassasiyeti, şeriat, sünnet, ehl-i sünnet hassasiyetlerinin bu kadar yerlerde süründüğü bir zaman daha görmedim. Ama Ben söylüyorum. Allah için uyuruyorum. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ Ayet okuyorum sana ya. Nur suresinin son ayeti. Yani sondan bir önce olabilir. Benim sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellemin emrinden uzaklaşanlar, benim emrime muhalefet edenler, Resulümün emrine karşı gelenler, onun buyurduklarını tersini yapanlar ve yaptıranlar ve göz yumanlar sakınsın. Cübbeli Hoca uyarıyor. Cübbeli Hoca ne ya? Cübbeli kim? Allah uyarıyor. Benim bir peygamberim var. Sünneti getirdi. Kur'an'ı getirdi. Sünneti getirdi. Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Benim yolum budur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ne adâ sırâtı müstakîmen. Benim dost doğru yolum Kur'an, sünnet, ehli sünnet ve cemaat caddesidir. Fettebi'û, siz buna uyun. Ve lâ tettebi'û sübül. Her taraftan bir kafadan ses çıkar. Herkes de kendine göre bir yol çıkarır. Yollara uymayın. Yol birdir, yollar çoktur. Hak birdir, batıllar çoktur. Feteferraka bikum an sebîli. Sizi Allah'ın hak yolundan ayırırlar. Sonra cehennemde buluşursunuz. Bas bas bağırışırsınız. Çıkart bizi, çıkart bizi. Mevla da buyurur. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Emrine muhalefet etmeyin buyuruyor. Şimdi sen kaderi inkar, bu işte oğlunun ve bütün ilahiyatlardaki ekseriyetin zihniyeti, alın yazısı kader inkar var. Yani alın yazısının, kaderin, ben bilmiyorum, Diyanet'e de bu usta bir soru sormak lazım. Heyetine meyetine birini sorun, ses kaydı alın veyahut da neyse, yani yukarıki heyetlere bir soru yazılı sorun. Alın yazısı var diyorlar. İşte efendim Allah her şeyi ezelden bilmiş, yazmış. Bizim de ne yapacağımızı Allah ezelden biliyormuş. Böyle bir kader inancı var mıdır, yok mudur? Amentü'deki, Amentü'de var mıdır, yok mudur? İnanmak zorunda mıyız, değil miyiz? Bir sorun ya, bir de bu çıksın bakalım ya. Bu kadar ilahiyatlarda bu iş inkar ediliyorken yukarı sıçramaması, bu bulaşıcı bir hastalıktır biliyorsunuz, itikatsızlık. Pek düşünemiyorum da onun için. FETÖ sıçramıştı, burada sıçrar. FETÖ de az imansız değil ki. Her yere bulaştı madem, bunlar da bulaşır. Mutezilesi, Cebriyesi, Mürciyesi, Şiası duruyor mu? Habibimin emrine karşı gelenler sakınsın. Bak sakınsın. Uyarıyorum sizi. Ayetlere, hadislere iyi bakın. Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine iyi tabi olun. O ne buyuruyorsa onu. Mâ teâkum rasûl fehudû. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ne emrettiyse. Şu haram haram. Bitti. Sakal tıraşı haram. Dört mezhep. Bitti. İçki haram, kumar haram, faiz haram. Eğlence aletleri haram. Biz dünya eğlenmek için gelmedik. Bak ömrünü nerede harcadın, gençliğini nerede çürüttün. Cevabını vermeden kıpırdayamazsın. 50 bin sene güneşin alnında kalacaksın. Sana eğlenmek için dünyada ömür vermediler. O kadar vaktimiz yok. Ebedi ahiret sırf zevk ve evlenme yeri. Evlenme, eğlenme hepsi orada. Burada zaruret miktarı, helal dairesine geçeceksin. Sınırı geçmeyeceksin. Ha bak, imsakta sınır koymuş. Bu sınırı aşma diyor. Tilke hududullahi felâ tekrabuha. Bak diğer ayetlerde talak ayeti, nikah ayeti, işte üç talaktan sonra hani bağ kalmıyor, eşinden kopuyorsun falan falan. O ayetlerde ne buyuruyor? Tilke hududullahi felâ teaddedûha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, sakın aşmayın. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin ta kendileridir. Üç kere talak verdin, daha nikahın gitti, daha imkanın yok diyor. Ancak bir hülle imkanı kalıyor, o da kimsenin midesi alacak bir şey değil. Ne gereği var o zaman üç talak veriyorsun birden veya da tek tek veriyorsun, dokuz ayda üç talakı verdin, tamam o zaman bitirdin işi. Benim sınırım burada diyor. Bunu aşmayın, zalim olursunuz. Orada aşmayın biliyorum. Şimdi Diyanet'e telefon etsen 3-1 sayılır, nikahına devam et diyor. Ya hangi kitap 3-1 sayılır? İbn-i Teymiye'de var o ya. Dört mezhep diyor ki böyle bir şey. Siz neye göre fetva veriyorsunuz? Aileyi, yuvayı kurtaralım. Yuvayı kurtaralım, yuvanın sahibi düşünsün yuvasını korumayı, kurtarmayı. Allah'ın sınırını aşıyor, geçiyor. Hoca mı düzeltecek? Ağzının ayarı yok. Basmış kalayı, talağı. Ondan sonra gelmiş, üçte çocuğum var hoca efendi, ona göre fetva ver. Ulan 30 çocuğun olsa ben ona göre mi fetva vereceğim? Fetva senin çoluğun çocuğunla mı alakalı? Allah'ın kitabıyla alakalı. Be cahil, be gafil. Ondan sonra. Durum bu. Ha imsak hakkında ne diyor? Tilke hududullah fe la tekrabuha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın yaklaşmayın. Bak talakta bile o kadar hassas konularda bile aşmayın diyor. İmsaka gelince yaklaşmayın buyuruyor. Diyanetin zaten ben dediğim gibi bir takvimi doğru. E şimdi orada da TGRT ile ihtilafları var da. TGRT eski temkin payının geriye çektiği için 15 dakika geride tutar. O da esasen doğrusu odur. Şu bakımdan doğrusu odur. Adamın dişini fırçaladı, ağzına su kaçırdı, ağzını çalkaladı, burnunu çalkaladı derken bir temkin payı bırakmışlardı eskiden. Düşen o temkin payına düşsün diye. E fakat şimdi o temkin kalktı. Şu anda son nokta. Takvimde yazan ondan ilerisi yok. Abadan da ileri kariye yok demiş yani. Oradan ileri geçemez. Onun için dikkat edecek. Birkaç dakika evvel ağzını burnunu çalkalamaya başlayacak yani. Ha ezana bakmayın siz. Müezzinin keyfi gelmiş 5 dakika sonra okur. Şimdi veyahut da önce okur. Yani bazısı da imsa 2 dakika kala başlıyor. E sen şimdi 2 dakika kalana kadar 2 dakikada ne olmaz? Adam öküz yer affedersin. Yani şimdi 2 dakika adam için az bir şey değil. Sen şimdi müezzinin keyfine göre bak. Saati var. Takvimine bak. Şeye bak. Ondan sonra nerede oturuyorsun kardeşim? Ona bak. Çekmece demesin. Çekmeköy demişsin. Şimdi orayla orada 1 dakika 23 dakika oynayan yerler var. Herkes kendi bölgesine göre şeyi indirecek. Oranı oraya göre hareket edecek. Anladın mı? Yoksa televizyonda Ankara'da son okunuyor, İstanbul'daki açıyor. Deli misin? Serseri misin? Ondan sonra Rize'de bir gün erken okudu müezzin. 5 dakika evvel hepsi açtılar. E şimdi dediler ki ne lazım gelir? E dedi ki Diyanet midir, müftülük müdür neyse. E dedi ki şey lazım gelir. Herkes bir gün orucu bir daha tutsun Ramazan'dan sonra güne gün kaza açsın. Adam da Belçika'dan arıyor. Diyor ki Hoca Efendi ne var? Ben de Rizeliyim diyor. Ben de iade edeceğim. Ulan Rizeliler iade etsin denmiyor. Orucu 5 dakika evvel açan İspirli de olsa iade edecek. Yani Allah'ım ya Rabbim. Cehalet ve rezalet diz boyu ya. Diz boyu. Ama sana sınır konmuş kardeşim diyor. Yaklaşmayın. Ben sana diyorum müezzinin ezanıyla bakma. Ya birinin ayarı kaçmış 5 dakika erken okuyor. Birinin ayarı kaçar 5 dakika geç okur. Adamın keyfine kalmış. Belki karısı lafa tuttu kavga çıktı. 3 dakika müezzin geç okur yani. Sen takvimine bak da kardeşim. Saatine bak. Yaklaşmayın buyurun. Eşik Aziz Bayındır ne diyor? Hilal kanalına çıkmış ya tam tencere kapak meselesi. Hilal kanalına yakışır. Hiçbir kanala yakışmaz Aziz Bayındır. Onlar ne yapıyor? Aziz Alirza Demircan da o kanalcı yani. O da oraya eklendi ya Kasımpaşa'da millete yarım saat kalana kadar şey yedirdiler. Sahur yedirdiler. Neymiş? Siyah iplikle beyaz iplik birbirinden seçilemiyormuş. Efendim karşı tarafta Yavuz Sultan Selim'e bakıyor. Havada sisliyse 9'a kadar yiyebilirsin. Bu sabah mesela 8'e 9'a kadar hava bayağı karanlıktı yani. Allah Allah. Siyah iplik beyaz iplik. Şimdi bir de video hazırlamışlar. Bilmiyorum o video size de ulaştı mı? Ne kadar sapıklık videoları varsa size ulaşır. Hak şeyleri size çok zor ulaşır. Bir tane video yayınlamışlar. Şimdi sofunun biri geliyor. Öbürü de ezan okunmuş. Bir saat geçmiş hala yiyor. O da ona geliyor. Tövbe estağfurullah. Sen efendim ne yiyorsun ya? Sahur yiyorum ya. Ulan sahur mu olur? Bir saat geçti ezanı diyor. Ulan diyor bir saat geçtiyse geçti diyor. Daha diyor hava karanlık diyor. Ben diyor sana diyor işte. Ayet okuyayım diyor. O sofu da göğe sarıklı cübbeli bir şey işte. Video yapmışlar şu an onu yaydılar. Neymiş efendim? Sen diyor ayeti bilmiyor musun? Neymiş ayet? İşte Bakara suresi rakamını da öğrenmiş falan. Video çekecek ya şimdi. İşte ve külü veşrabuyu okuyor. Hatta atebe yenelikumul haytul evladu. Minel haytul esvedi minel fecr. Bilmiyorum Arapçasında okuyabilen birini buldular belki. Sapıklıkta sınır yok. Ayeti de okur ki milleti inandırmak için. Siyah iplik beyaz iplikten seçilinceye kadar yeğin için. Afiyet olsun. Peki o siyah iplikle beyaz iplik ne? Adam diyor ki ya diyor şu anda diyor siyah iplikle beyaz iplik seçilecek kadar aydınlık var mı? Yok. O zaman yeriz diyor. E şimdi ondan sonra o Sofi de şaşırıyor. Allah Allah bu kadar tarikat var, cemaat var, diyanet var. E benim şeyhim falan hepsi sapıttı o zaman diyor. Ya diyor senin bu ayeti bunlar bilmiyor mu diyor. İşte öyle yapıyorlar diyor. E peki diyor bunlara diyor niye siz bir şey demiyorsunuz bunlarla? Niye karşılaşıp da bunu ikna etmiyorsunuz? Bu millet diyor bu kadar erken savuru bırakıyor. O da diyor ki kardeşim diyor işte cübbeli diyor Fatih Altaylı'yla benim konuştuğumu almış oraya videoya koymuş. Ondan sonra o bana demiş ki işte Aziz Bayındır'la falan toplanır mısınız bir araya? Ve ben de demişim ki ben tek başıma çıkarım atış serbest ben öyle kimseyle uğraşamam demişim. O lafı alıyor. E diyor yani bizim hocalarımızın karşısına yani cübbeliler gelemiyor ki falan. Ha o Sofi de şaşırıyor. Ya öyle mi demişti he. Ya senin hocanın ben karşısında niye çıkmıyorum? Yok niye çıkmıyorum? Senin hocanın bir defa akıl denge şeyinden testinden geçmesi lazım. Bir de benim geçmem lazım. Ondan sonra bununla beraber oturabilirim. Çünkü adam siyah iplikle beyaz iplik seçilene kadar diyor. İyi o zaman odayı karart. Siyah iplikle beyaz iplik hiç seçilmiyor. Akşama kadar ya kardeşim. Ayet onu mu söylüyor? Ufuktaki siyah iplik beyaz iplik meselesine ufuktaki aydınlık çizgisiyle geri fecrin çizgisiyle geceden karanlığın giden karanlığın çizgisi seçildiği zaman söylüyor. Bu ufukta oluyor ufukta. Kazımpaşa'da değil. Kasımpaşa'dan karşı taraf Yavuz Selim duman kaplamış her yer zifiri karanlık şehrin gazlarından ortalık görünmüyor. 3 gün hilal gözükmüyor havadaki gökteki. Nereden iplik gözükecek? Sen efendim kalkıyorsun hala yenir diyorsun. O sonra benim hocamdan çıkamıyor. Ya senin hocandan ne çıkayım? Adam gitti iplikleri koydu. Sahabe-i kiramdan radıyallahu anh mecmuan yani adam derken mübarek zat anlamadı. Bir siyah ipliği çıkarıyor, beyaz ipliği çıkarıyor. Onu göreyim, bunu göreyim derken bayağı yedi yani. Geldi dedi ya Resulallah dedi. Bunu anlayamadık bu saatin dakikasını. Bu imsak ne zaman oluyor? Bu siyah iplik beyaz iplik. Pek seçemedim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki inneke l'arizul kafa. Sen de amma kafası enne adammışsın dedi yani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en hakareti aşağı yapmaz da en konuştuğu şey budur belki de. Kafan çok enliymiş dedi senin. Ne demek enliymiş? Yahu işte Türkçesini söylemiyorum. Karşı taraf sahabe olduğu için bunlar olsa dibine kadar söylerim de. Karşı taraf sahabe söylüyor. Kafası çok enli adammışsın dedi. Yani sen dedi bu beyaz iplik, siyah iplik ufuktaki çizgidir. Ufuktaki çizgiyi sen buradan göremezsin. Onu ona göre belirleniyor görenler tarafından sonra o tespit ediyor. Zaten takvim değişmiyor ki. Her sene aynı vakitte aynı dakikada oluyor. Bir kere tespit ediyorsun çünkü ben senelerce Avrupa'dan döndüm. Ramazanlarda vesairede. Her hafta sonu giderdim. 2 gün oralarda sohbete giderim. Ve gece dönüyordum bazı geceler. Ve gece imsak vakti yani aşağıda İstanbul'a yaklaşmışık. İmsak vakti orada olduğu zaman ben bakıyordum. Çünkü gökteyiz ya. Ufuk çizgisi görünüyor. Doğu işte sağındaysa solundaysa uçağın durumuna göre ne taraftan geliyorsan doğu tarafına bakıyorsun. Samimi söylüyorum şu andaki imsak diyelim ki 3'ü 28 geçe 27 geçe aynı dakikada uçakta ol gidiyorsun bakıyorsun efendim sağ üst ve alt aydınlıkla siyahlık çizgisi beliriyor. Ben bunu gözümle gördüm ya o imsak saatini. Ama aşağıya bunun yansıması yarım saat geç oluyor. 1 saat geç oluyor. Ya bu ne biçim adam bu Hazreti Mahendir? Ya diyor gittim diyor kutuplara diyor. Bu işleri inceleme diyor. Az daha ayılar yiyecekti beni. Yeselerdi seni bari de. Yani kutuplara gitme ayılar seni yiyecekti diye. Millete bir de ben sizin için çalışıyorum. Neymiş? Oruçlarınızı yedirmeye uğraşıyorum yani. Sen efendim ne lüzum var kutuplara ayıların yanına gitme. Git uçakta bile saat 3.30'da bir uçağa rastlasan solda görüyorsun. Yani doğu sol tarafındaysa bakıyorsun çizgiler belli. Sen aşağıda iplik mi arıyorsun hala? Yazıklar olsun. Bunlardan uzak olun. Allah'a yakın olun. Hayırlı iftarlarınız olsun. Mübarek olsun. Allah'a mağfiret buyursun. Amin.